อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2559ค่ะวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน6ปีวอกค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียนเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดอย่างยิ่งของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีการอบรมอย่างนี้เป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะซึ่งก็เป็นการอบรมเป็นวิทยาทานฟรีแก่ท่านผู้ฟังและผู้สนใจพุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยเสมอมาก็เป็นเวลาติดต่อกันได้ 5-6 ปีแล้วนะคะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกท่านเป็นองค์พระอาจารย์แล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรด้วยขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แจ่บาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะมาสักการะหรือพูดคุยเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็มีเรื่องหนึ่งหลังจากที่การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในปกติในช่วงวันวิสาขบูชาในเดือนนั้นทั้งเดือนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วตลอดเดือนเลยก็จะมีการเฉลิมฉลองมีการที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันใช่ไหมด้วยการระลึกถึงที่ว่ามีการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานทีนี้หลังจากวันปรินิพพาน7วันหลังจากวันปรินิพพานที่เป็นวันขึ้น15ค่ำเนี่ยถัดมาก็เป็นวันแรม8ค่ำนั่นคือเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยก็จะเป็นวันที่ถวายพระเพลิงนั่นเขาจะเรียกว่าวันอัฐมีบูชาแต่ซึ่งหมายถึงการถวายพระเพลิงก็คือชาปนกิจบ้างง่ายนั่นคือเผาศพพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นธรรม7วันหลังจากคืนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะซึ่งก็อยู่ในช่วงเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะเป็นช่วงที่มีการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าแล้วก็แจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกวันหนึ่งว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเหมือนกันซึ่งสัปดาห์นี้ในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะจะมาได้เอาเรื่องของการปรินิพพานเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เป็นวันครบรอบที่มีการถวายพระเพลิงก็เลยนำเรื่องนี้มาพูดด้วยแต่ซึ่งในช่วงของเดือนวิสาขะเนี่ยจริงๆทั้งเดือนเลยเราสามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปในการที่เราจะทำอะไรความดีเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติบูชาตรงนี้ทำได้ตลอดทั้งเดือนแต่ที่ต่างประเทศที่ลังกาที่พม่าเนี่ยเขาฉลองกันทั้งเดือนเลยนะเพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าในเดือนวิสาขะคือเดือนมิถุนายนประมาณเนี้ยเดือน6เนี่ยเป็นช่วงเดือนที่จะมีการเฉลิมฉลองกันทั้งเดือนเลย เจ้าค่ะดังนั้นรายการของเราก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำจิตทำใจนะเจ้าค่ะที่จะรำลึกถึงพระเดชพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็พระองค์ก็มีเรียกว่าเป็นคุณอุปการแก่เราเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะว่าท่านได้ชี้ทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์พ้นไปจากวัฏสงสารนี้อย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ เรียนบาน เจ้าค่ะดังนั้นจากนี้โยมก็จะขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะได้เมตตาตอบปัญหาของคุณจักริดกันดีไหมเจ้าค่ะ ได้ คุณจักริดก็ถามว่าอานาปานสติเนี่ยสามารถเข้ากันได้กับบุคคลที่เจริญทุกขาปฏิปทาไหมหรือเหมาะแก่สุขาปฏิปทาอย่างเดียวเจ้าค่ะอันนี้ก็ข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะส่วนข้อสองโยมคิดว่าน่าจะถามติดต่อกันไปเลยก็คือคนที่เจริญทุกขาปฏิปทาคือคนที่ไม่ได้ฌานสมาธิซึ่งยังไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติแบบทุกขาปฏิปทาแล้วตอนใกล้ตายเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะไปไม่ดีกว่าคนที่เจริญสุขาปฏิปทาไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ลำดับแรกโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าทุกขาปฏิปทาแล้วก็สุขาปฏิปทาก่อนสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเป็นการทบทวนนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องนี้เราก็ได้เคยคุยกันมาบ้างแล้วสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทาจะมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าสุขาปฏิปทาอันนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายอยู่ในอังคุตตรนิกายนะที่ได้กล่าวถึงมีอยู่สองนัยยะนะพูดถึงคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้านะถ้ามีกล้าเนี่ยมีมากอันนี้เป็นลักษณะของทุกขาปฏิปทานะหรือคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเบาบางอันนี้ก็เป็นสุขาปฏิปทานะคำว่ากล้าหรือคำว่าเบาบางเนี่ยเราตรวจสอบที่ลักษณะของตัวเราเองได้แต่ว่าเวลาที่มีผัสสะมันกระทบตุ้มเนี่ยให้ปกติเราจะจี๊ดจ๊าดมากนี่คือโทสะมากใช่ไหมหรือแบบโอ้ชอบก็ชอบไปเลยอย่างนี้ก็โลภะมากแล้วเราเป็นอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเป็นคุณอยู่ในลักษณะของพวกทุกขาปฏิปทาแต่ถ้าไม่ค่อยเป็นแบบนิ่งๆเย็นๆอะไรมากระทบก็ไม่ค่อยสะเทือนอะไรมากเท่าไหร่อันนี้เป็นลักษณะของสุขาปฏิปทาแต่คำว่าปฏิปทานี่คือกระบวนการวิธีการระบบการปฏิบัติพูดง่ายๆก็คือซิสเต็มเป็นระบบเอาแล้วมันเป็นระบบยังไงเนี่ยที่พูดว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือว่ากล้านี ้ แล้วก็เป็นระบบการปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมนะสุขาปฏิปทาแต่คุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยระบบระเบียบการปฏิบัติก็ควรจะเข้าฌานสมาธิตั้งแต่ฌาน1 2 3 4ไป เจ้าค่ะ อันนี้จึงเป็นวิธีที่ควรจะปฏิบัติของเขา เจ้าค่ะ ส่วนคนที่มีราคะโทสะโมหะมากนะกล้าแก่กล้าเนี่ยมีภาษามากระทบแล้วก็จี้จ้าขึ้นลงมากอันนี้จะควรที่จะใช้วิธีที่เรียกว่าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงความเป็นปฏิกูลในอาหารเป็นพวกมรณะสัญญาอสุภสัญญาพวกเนี้ยควรจะพิจารณาแบบนี้ทำไมนะเพราะว่ามันเหมือนกับน้ํามันยอกก็ต้องเอาน้ําบ่ ม นะเป็นลักษณะแบบจิตขึ้นลงเนี่ยมันต้องให้คิดให้พิจารณาโดยแยบคายจิตขึ้นลงมากนี่จะไปเข้าสมาธินี่มันจะยาก ค่ะ นั่นก็จึงใช้วิธีที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ใช่แต่เป็นระบบการปฏิบัติเท่านั้นเองเพราะว่าทั้ง2วิธีนี้สามารถบรรลุธรรมได้เร็วก็มีช้าก็มีแต่ซึ่งความเร็วความช้ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณใช้วิธีสุขาหรือทุกขาปฏิปทาความเร็วความช้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนแต่อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนอินทรีย์นั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา ของตัวเรา ของต ั วเราของแต่ละคน ใช ่ถ้ามันอ่อนก็บรรลุธรรมช้าแต่คนที่มีดำเนินมาทางสุขาปฏิปทาแต่ว่าอินทรีย์ยังอ่อนก็มีเขาก็บรรลุธรรมช้าแต่ส่วนคนที่ทำแบบทุกขาปฏิปทาแต่มีลักษณะจิตแบบนี้พิจารณาความไม่เที่ยงอะไรต่างๆแล้วเขามีอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเนี่ยเขาก็บรรลุธรรมได้เร็ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่ว่าปฏิปทาแบบไหนสุขาหรือทุกขาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะเพิ่มอินทรีย์ของเราในอินทรีย์ของเราอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกทุกขาปฏิปทาจะไม่ได้สมาธินะไม่ใช่หรือก็ไม่ได้หมายความว่าพวกสุขาปฏิปทาจะไม่ได้พิจารณาความไม่เที่ยงก็ไม่ใช่แต่เพราะว่าทั้งสองวิธีเนี่ยจะต้องมีการทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดศรัทธาสติวิริยะอินทรีย์มันต้องเพิ่มไงอินทรีย์มันต้องเพิ่มไม่ว่าคุณจะเพิ่มด้วยวิธีการแบบไหนสุขาหรือทุกขามันอินทรีย์มันจะต้องเพิ่มเพื่อใหมันบรรลุทำได้เพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามกุญจักริตเนี่ยบอกว่าอานาปานสติเนี่ยเข้ากันได้กับบุคคลประเภททุกขาหรือสุขาได้หรือไม่หรือเหมาะกับพวกสุขาปฏิปทาอย่างเดียว เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็ต้องบอกย้ำอีกว่าอานาปานสติเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่าเป็นสมถะเนี่ยเป็นสมถะก็คือแบบสมาธิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดไปว่าเอาถ้างั้นอานาปานสตินี่ก็เหมาะกับพวกสุขาปฏิปทาเข้าสมาธิทำจิตให้นิ่งไปแต่ส่วนอานาปานสติที่เป็นแบบนั้นก็มีไงถ้าเราไปดูในอานาปานสติสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงส่วนที่เป็นลมหายใจเนี่ยก็จะตรัสไว้ชัดเจนว่าหายใจเข้าหายใจออกทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นสมาธิทำการปรุงแต่งทางกายทำการปรุงแต่งทางจิตให้ระงับส่วนที่เป็น สมถะทําให้สงบก็มีนะอานาปานสติส่วนที่เป็นการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไปนี่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในอานาปานสติเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นคนที่เจริญทุกขาปฏิปทาเนี่ยสติเขาจะอยู่ที่ไหนแต่เขาจะเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งของจิตของเขาก็ได้แล้วในขณะที่มีลมหายใจเป็นที่ตั้งคุณก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไปถึงความเป็นอนัตตาไปนะนี่ก็เป็นลักษณะของอานาปานสติที่คนที่เป็นประเภททุกขาปฏิปทาเนี่ยเขาก็สามารถทําได้สามารถทําได้เพราะอานาปานสติเนี่ยเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาแต่การที่เราตั้งสติขึ้นโดยใช้ลมหายใจเนี่ยสติที่อยู่ในอินทรีย์5ก็เพิ่มนะสติที่อยู่ในอินทรีย์5ก็เพิ่ม เจ้าค่ะ ทีนี้กลับมาตรงจุดตรงนี้นิดนึงที่ว่าอินทรีย์5ของเรานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วคนที่เจริญสุขาปฏิปทาจะมาสุขาปฏิปทาแบบเข้าสมาธิให้ดีใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วปัญญาเขาจะเพิ่มได้ไงเดี๋ยวเพราะว่าเขามาทางนี้เนี่ยเขาทําจิตให้สงบถูกไหมอันนี้เข้าใจแล้วว่าสมาธินี่เขาจะเพิ่มได้เพราะว่าเขาฝึกทําอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแล้วปัญญาก็จะเพิ่มได้ไงเอาก็ตรงนี้แหละว่าที่ปฏิปทาคําว่าปฏิปทาเนี่ยคือมีสเต็ปขั้นตอนวิธีการ1 2 3 4เป็นระบบไม่ใช่อันเดียวแล้วมันจบ เข้า ใจไหมคำว่าปฏิปทาเนี่ยนะ คือมีขั้นมีตอนมีโปรเซสนะเจ้าค่ะ ถูกต้องมีกระบวนการของเขาซึ่งกระบวนการตรงนี้เริ่มที่ไหนเริ่มที่คุณทําจิตให้สงบก่อนนี่สําหรับคนสุขาปฏิปทาแต่พอคุณทำจิตให้สงบคุณมีสติแล้วเนี่ยก็ไปตามกระบวนการน่ะนะมีสัมมาทิฏฐิมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงไปนะไอ้เจ้าปัญญาเราก็จะเพิ่มนะปัญญาในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยของสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มันมีตรงนี้ไอ้เจ้าอินทรีย์5ก็จะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้น ถูกป่ะ เนาะทีนี้คนที่เจริญทุกขาปฏิปทาพิจารณาแต่ความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามมรณะสัญญาความไม่สวยงามในสิ่งต่างๆเอ๊แล้วปัญญาแล้วสมาธิจะเพิ่มได้ไงใช่ไหมเพราะตรงนี้คือปัญญาแล้วถูกไหมเป็นการเห็นความไม่เที่ยงฝึกทำไปฝึกทำไปแต่ก็ถึงบอกว่ามันคือปฏิปทามันไม่ใช่อันเดียวแล้วจบแต่มันมีกระบวนการขั้นตอนแต่คนที่เป็นทุกขาปฏิปทาเนี่ยคุณเริ่มจากตรงนี้จิตคุณฟุ้งซ่านอะแม้จะมาทำให้มันสงบมันไม่สงบอ่ะง ั้ นแทนที่จะฟุ้งให้มันฟุ้งมาในเรื่องในกายเอาให้มาในฟุ้งในผมขนเล็บฟันหนังให้มันมาฟุ้งว่านี่มันเน่าอย่างนี้เหม็นอย่างนี้มันจะตายอย่างนี ้ ให้ฟุ้งมาตรงนี้นะมันก็เป็นทุกขาปฏิปทาใช่ไหม คุณ ตรงนี้ทำไปทำไปเนี่ยจิตมันจะค่อยวางลงเย็นลงนะวางลงเย็นลงระงับลงแต่ความระงับลงไม่ว่าจะเป็นจิตระงับไม่ว่าจะเป็นกายระงับนะกายวาจาใจมันจะค่อยระงับลงระงับลงตรงนี้ก็เป็นสมาธิขึ้นมา ใช่ไห มมันเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการการปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่ทั้งเจริญสุขาปฏิปทาทั้งเจริญทุกขาปฏิปทาเนี่ยคุณต้องมีทั้งสมาธิและปัญญา เจ้าค่ะ ตรงนี้คือส่วนที่อยู่ในอินทรีย์ทั้ง5ที่จะได้เติมขึ้นมากขึ้นปรับให้มันเสมอกันได้จากการที่เราเจริญด้วยวิธีทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทานั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เพียงแต่ว่าต่างกันที่ว่าจิตของเราจะเป็นคนจี้จ้าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนนิ่งๆก็จะมีทางจุดของการเริ่มแตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะแต่ผลสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยเรื่องของการที่มีสมาธิมีสติแล้วก็มีปัญญาเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องและในคำถามของคุณจักรีที่ถามว่าคนที่เจริญทุกขาปฏิปทาเนี่ยจะยังไม่ได้ฌานสมาธิทำให้มีความชำนาญในการเข้าแบบนี้ไม่ได้แล้วตอนใกล้ตายจะมีความเสี่ยงไปในที่ที่มันไม่ดีกว่าคนที่เจริญสุขาปฏิปทาหรือไม ่ อ ัน น ี ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในขณะที่เราแบบเห็นความไม่น่ายินดีอย่างเงี้ยนะอันนี้เห็นด้วยปัญญานะไม่ใช่เห็นไม่น่ายินดีด้วยโมหะด้วยอี้ขยักขยั่งไม่อยากได้อันนี้คือเห็นด้วยโมหะแต่คนที่เห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเนี่ยเขาเห็นด้วยปัญญาว่าโอ้มันไม่น่าจะไปกำหนัดยึดถือยินดีเขาเห็นอย่างนี้การเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นกุศลหรืออกุศลคุณเดินใจว่า เป็นกุศลเจ้าค่ะ เป็นกุศลแล้วมันจะไปตกนรกได้ไงใช่ไหมล ่ ะในทางตรงข้ามคนที่เข้าสมาธิอย่างเงี้ยสมาธินิ่งจิตเป็นลมมันเดียวแล้วโอ้ยดีเนาะดีเนาะพอใจเนาะพอใจเนาะความรุ่มหลงในสมาธิแบบเนี้ยคุณเตือนใจว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ต้องเป็นอกุศลเจ้าค่ะ เพราะมันเป็นความรุ่มหลงถูกไหมแล้วเงี้ยมันจะไม่ไปนรกได้หรอ มันก็ต้องมีส่วนที่จะต้องได้รับไปถ้าจิตมันไปเผลอตรงนั้นคุณก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีได ้อืมเจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคุณจักริดก็ถามว่าคนที่เจริญทุกขาปฏิปทาก่อนทำกาละนะเจ้าค่ะจะมีโอกาสเข้าวิมุตติญาณทัศนะไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะก็อย่างที่ว่านี้ว่าถ้าเจริญทุกขาปฏิปทาแล้วนะมันเป็นกระบวนการทำให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยแก่กล้าแต่ถ้าแก่กล้าแล้วคุณก็บรรลุธรรมได้แน่นอนบรรลุธรรมได้แน่นอนมันไม่ได้ว่าคุณต้องได้สมาธิอย่างเดียวแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้มันต้องอธิบายถึงเรื่องของการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ที่มีอยู่สองวิธีที่ว่าปัญญาวิมุตต์กับอุคโตภาควิมุตต์ซึ่งทั้งสองวิธีไม่ว่าจะชื่อว่าปัญญาวิมุตต์หรืออุคโตภาควิมุตต์เนี่ยก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาโดยอุคโตภาควิมุตต์ก็คือหมายความว่าคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยคุณได้สมาธิมาก่อนใช่ไหมพอได้สมาธิได้วิโมกจิตชุ่มเย็นด้วยสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแต่คือได้สมาธิก่อนแล้วก็ไปปัญญาแต่พอได้สมาธิแล้วเดินทางปัญญาปุ๊บเนี่ยวางได้ตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าคุณหลุดพ้นละวางได้ทั้งสมาธิปัญญาสูงสุดทั้งสมาธิและสูงสุดทั้งปัญญาคุณก็หลุดพ้นได ้ อันนี้เรียกอุคโตภาควิมุตต ์ แต่ส่วนปัญญาวิมุตต์ก็ต้องมีทั้งสมาธิด้วยมีทั้งปัญญาด้วยนะได้ยังไงก็คุณพิจารณามาก่อนนะคือมองจากเดินสายปัญญามาก่อนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไปพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในคำว่าพิจารณาเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาคิดแล้วนะคนที่เขาเดินสายมาปัญญาเนี่ยอะไรมากระทบพวกเขาเห็นพับพับพับโดยไม่ต้องแบบมาคิดเลยนะ เจ้าค่ะ ไม่ต้องมาคิดเป็นคำพูดก่อนอะไรเงี้ยไม่มี คือรู้โดยสัญชาตญาณเลยนะ ถูกต้องอันนี้เป็นญาณของเขาแล้วนะเป็นญาณของเขาแล้วทำคล่องทำจนกระทั่งว่าไอ้จิตมันมีสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันมาพอดีกันนะมาสูงสุดพอดีกันทั้งปัญญาวิมุตต์และทั้งเจโตวิมุตต์นะคนที่ได้ปัญญาด้วยวิธีปัญญาวิมุตต์เนี่ยก็ต้องมีเจโตวิมุตต์คือสมาธิด้วยส ู งสุดทั้งด้านจิตด้วยสูงสุดทั้งด้านปัญญาด้วยแล้วก็หลุดพ้นตรงนั้นได ้ นะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญทุกขาปฏิปทาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิแต่คนที่เจริญสุขาปฏิปทาก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้พิจารณาเห็นอะไรแต่มันต้องมีทั้งสองอย่างแต่ว่าคุณจะเริ่มกระบวนการมาจากทางไหนจะเอาอะไรนำอะไรแค่นั้นเอง อืมเจ้าค่ะแต่ทั้งสองวิธีการนี้ก็มุ่งไปสู่วิมุตต์ก็คือการหลุดพ้นทั้งสองทางนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่4นะเจ้าค่ะ ได้ คุณจักริดถามว่าการบรรลุธรรม4อย่าง อ ันมีการบรรลุธรรมโดยการฟังธรรมการบรรลุธรรมโดยกล่าวธรรมโดยพิสดารการบรรลุธรรมโดยการสาธยายธรรมและการบรรลุธรรมโดยการตริตรึกในธรรมเนี่ยคือการบรรลุธรรม4อย่างนี้เนี่ยจัดอยู่ในทุกขาปฏิปทาได้หรือไม่เจ้าคะ โอเคเรื่องที่คุณจักริดยกมาวันนี้ว่าการบรรลุธรรม4อย่างเนี่ยจริงๆมี5อย่าง อ ันนี้ข้อมูลนี้มาในอังคุตระนิกายเล่มที่22ข้อที่26นะอาจารย์มาจะไม่ผิดข้อที่26ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าทำเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตต์มี5ประการ ค่ะ หรือถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ทำให้เป็นอนาคามีเนี่ยคืออย่างแรกคือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าคืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าแสดงหรือว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งแสดงฟังแล้วคุณได้อัตถะได้ธรรมะได้อัตถะได้ธรรมะนะแล้วมีปิติปราโมทมีปิติปราโมทแล้วกายสงบระงับจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแบบเนี้ยมันจะหลุดพ้นได ้ถูกค่ะ อันนี้คือข้อที่1ส่วนบางคนไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือไม่ได้ฟังใครแสดงธรรมอ่ะแต่ตัวเองแสดงธรรมให้คนอื่นฟังนะพอตัวเองแสดงธรรมให้คนอื่นฟังแล้วแล้วจิตส่งไปตามกระแสแห่งธรรมนั้นแล้วก็จิตเป็นสมาธิก็บรรลุธรรมได้นะหรือไม่ได้แสดงธรรมให้คนอื่นฟังแต่ว่ามีการท่องบทธรรมแต่ก็ว่าท่องบทนี่คือสาธยายธรรมนั่นเองเอาธรรมะมาท่องมาทบทวนอย่างเราสวดบทอิติปิโสอย่างเงี้ยบางคนสวดบทอิติปิโสใช่ไหมมาท่องทบทวนอยู่ในใจเนี่ยหรือว่าเปล่งเสียงก็ตามเนี่ยได้ความรู้ซึ่งอัตตารู้ซึ่งธรรมะใจสงบระงับมีปีติปราโมทย์จิตเป็นสมาธินี้พร้อมที่จะบรรลุธรรมได ้ นะหรือวิธีที่4แต่คุณไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้แสดงธรรมไม่ได้สวดก็ตามแต่ว่ามีการตริตรึกตามธรรมนั้นใกล้ครวญพิจารณาโดยอัตถะของมัน นะพิจารณาตามเนี่ยแต่ไม่ได้สวดออกมาอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมพระพุทธเจ้าตัดว่างี้คิดไปพิจารณาไปเกิดมีความเข้าใจในธรรมะอันนี้เป็นปัญญาใช่ไหมก ็ จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวอันนี้พร้อมที่จะไปวิมุตติได ้นะ หรือบางคนนะไม่ได้ทั้งฟังธรรมไม่ได้ทั้งแสดงกับคนอื่นไม่ได้ทั้งสวดไม่ได้ทั้งตรึกเอาแต่ว่าเป็นผู้ที่ทรงธรรมนั้นไว้นะตั้งไว้ในธรรมนั้นก ็ คือบางคนเนี่ยไม่ได้จำได้เป็นเนื้อหาธรรมะใกล้ครวญอะไรอย่างนี้ก็จริงอ่ะแต่ว่าธรรมะเราใดเราหนึ่งที่จําได้เนี่ยก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นอย่างเดียวแต่เช่นศีลเนี่ยศีลมันไม่ได้จะมีอะไรรายละเอียดอะไรมากใช่ไหม เจ้าค่ะ คือหมายความว่าตัวบทเองมันก็มีเท่านั้นใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ตรึกคิดใกล้ครวญเรื่องศีลว่ามันจะเป็นยังไงอะไรไงแต่เขาทําเรื่องศีลอย่างดีเลย คือรักษาศีลอย ่างดีเลยจิตเขาก็ไม่ร้อนใจมีปีติปราโมทย์ใจเป็นสมาธิแบบนี้ก็ไปวิมุตติได้มี5ประการตรงนี้นะทีนี้ใน5ประการตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเตือนไว้คู่กันนะว่าเอาแต่ถ้าเผื่อว่าใน4ข้อแรกเนี่ยถ้าเธอเอาแต่ฟังเอาแต่สวดเอาแต่ตรึกนะแล้วก็ไม่อยู่หลีกเร้นอันนี้ชื่อว่ายังไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมนะยังเป็นผู้ที่มากด้วยปริยัติอยู่นะพวกที่ฟังเนี่ยยังเป็นผู้ที่มากด้วยการสวดอยู่เป็นนักแต่งนะคือพวกนักเทศอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นนักคิดแต่ยังไม่ใช่ผู้ที่อยู่ด้วยธรรมอันนี้ก็เคยเตือนเอาไว้แต่ผู้ที่อยู่ด้วยธรรมจริงๆนะก็คือว่าให้อยู่หลีกเร้นให้ใจนั้นมีธรรมะอยู่พวกเนี้ยแต่เพราะนั้นมันมีอยู่จุดหนึ่งที่อาตมาเคยเทศบอกว่าคนที่รู้ธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่มีธรรมะนะคุณมีรู้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะมีธรรมะนะรู้ธรรมะนี่มันหมายถึงว่าคุณจําได้คุณเคยฟังเป็นสัญญาเป็นธรรมารมณ์แต่ว่าธรรมะนั่นจะเข้าไปอยู่ในจิตหรือไม่ในตรงนี้เราจึงต้องมีการตั้งสติเอาไว ้เจ้าค่ะ ในประเด็นที่คุณจักริตามที่นี้ก็คือว่าในทั้งหมด4อย่างเนี่ยจริงๆมี5อย่างนะ เจ้าค่ะ จัดอยู่ในทุกขาปฏิปทาใช่หรือไม่อันนี้มันได้ทั้ง2อย่างได้ทั้ง2อย่างเพราะว่าธรรมที่คุณฟังเนี่ยมันอะไรล่ะถ้าเรื่องทําให้จิตสงบอาจิตคุณก็สงบนั่นก็เป็นสุขาปฏิปทาถ้าเรื่องที่ทำให้มีการคิดพิจารณาใครคุณเห็นตามที่เป็นจริงความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆอสุภะสัญญามรณะสัญญาอันนั้นก็เป็นทุกขาปฏิปทา ก็จ ะหมายเพราะนั้นในกระบวนการทั้ง4ข้อหรือ5ข้อเนี้ยมันก็เป็นได้ทั้งสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาก็ได ้เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าจุดที่มันจะไปสุดเนี่ยคือทั้ง2ฝ่ายนะจิตจะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญามีทั้งสมถะและวิปัสสนานะพร้อมๆกันต้องมี เจ้าค่ะ แต่อยู่ที่ว่าคุณเอาอะไรนําอะไรเท่านั้นเอง เจ้าค่ะ พวกที่ทุกขาปฏิปทาก็เอาวิปัสสนานําพวกที่สุขาปฏิปทาก็เอาสมถะนําถ้าพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แต่ว่าทั้ง2อย่างคุณจะต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะหลุดพ้นได้ เจ้าค่ะมีหน้าที่ว่าเวลาเราไปอบรมที่วัดป่าดอนไหสุกนะเจ้าค่ะพอปฏิบัติมาได้สักเข้าวันที่3พระอาจารย์และหลวงพ่อก็จะเริ่มสอนวิปัสสนาให้พวกญาติโยมหรือว่าพวกลูกศิษย์ด้วยถูกไหมเจ้าค่ะทางนี้เพื่อให้เรามีทั้ง2อย่างไปพร้อมกันคือทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ จริงๆอ่ะมันมาด้วยกันอยู่แล้ว เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าแค่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยพยายามทำจิตให้สงบใช่ปะในขณะที่เราพยายามทำจิตให้สงบเนี่ยเช่นเรามีความคิดบ้าบอมีความคิดฟุ้งซ่านความคิดอยากกินนั่นนี่อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่เอาจะไม่คิดเรื่องนั้นฉันจะมารู้อยู่แต่ลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ไอการที่เราจะพยายามวางทรงสินนั้นได้เนี่ยไอฉันไม่เอาสิ่งนั้นฉันจะเอาลมหายใจไอการที่เราจะวางตรงนั้นได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาละคือเราจะต้องแบบไม่สนใจมันเราต้องเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของน่ากินนะมันไม่ใช่ของน่าสนใจนะแต่เป็นของที่ไม่ดีนะฉันไม่เอาจิตของฉันไว้ตรงนั้นนะ okay. อัน นี้เป็นลักษณะของวิปัสสนาแล้วนะเพียงแต่ว่า okay. ถ้าเราพูดทั้ง2อย่างไปพร้อมกันบางทีมันสับสน okay. แต่เราเอาทีละอย่างเพราะฉะนั้นในระบบการสอนเนี่ยก็จึงสอนเรื่องของสมถะก่อนแต่สอนให้พยายามทำจิตให้สงบอย่างน้อยมันก็สงบได้มากบ้างน้อยบ้างใช่ไหมไอ้ที่สงบได้น้อยก็มีมากก็มีตอนนั้นก็จะเป็นบาดฐานในการที่ทำจิตให้พร้อมที่จะรู้ธรรมะมีทั้งสมถะวิปัสสนาได้เนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าโยมจะแปลงง่ายๆด้วยภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าคะวิปัสสนานี่ก็คือการที่เราจะคิดพิจารณาใคร่ครวญให้เห็นความจริงทั้งในด้านที่ว่าอาจจะด้านดูว่ามันไม่ค่อยดีอสุภะร่างกายเป็นศพน้ำเหลืองเอ็นหนังกระดูกฟันลิ้นอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะในตัวของเราหรือมนุษย์เราเนี่ยกับการที่สมถะก็คือการทำจิตที่นิ่งแล้วก็สงบเย็นแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะถ้าโยมจะสรุปแบบนี้ ถูกต้องถูกต้องมันต้องมีทั้งสองอย่าง เจ้าค่ะ จะมีทั้งสองอย่างคือสองอย่างเนี้ยมันต้องอาศัยกันนะคือคุณจะทำวิปัสสนาได้คุณก็ต้องมีสมถะแต่คุณจะทำสมถะได้อีกด้านหนึ่งของสมถะมันก็คือวิปัสสนา เจ้าค่ะก็คือมาคิดใคร่ครวญอยู่ในที่สุดอยู่ดีนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะถึงทางที่เป็นทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นตามความจริงของโลกนี ้ คือเกิดปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการธรรมสักกะซึ่งดิฉันได้หยิบยกเอาปัญหาที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เลือกเฟ้นมาตอบของคุณจักริตในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้คงจะสร้างประโยชน์ความรู้และก็สามารถทำให้ท่านผู้ฟังเห็นกระจ่างในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในขณะเดียวกันเราก็นำไปปรับใช้กับตัวเราได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะเปิดสถานีในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะส่วนช่วงของการธรรมสักกัญชาที่ดิฉันจะมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระชนเจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ